بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورة تکاثر مکی سورت دے ترتیب پلحاظ کی یو سب دیم فضل سورت قارین نازل دے او نزول کی شپارسم فضل سورت کوثر نرے مناسبت دے تکاثر دا مکی سرہ قارعہ کی تخویف ہو یرو بحثبات دا قیامت تو تکاثر کی تذہیب من الدنیا و ترغیب الالآخرہ کیا قارعہ کی ذکر کرو چی دے تو دو جتیبہ آرہیوی تکاثر کے علت دعویی ذکر کے کہا سا شرے الہاکم التکاثر مینے دا مال غافل کرے رے مال کرے لے رے مینے دا تو دن نا غافل دے ہاں صورت ممتاز و جدا دے پا غفلت دے انسان پا دنوالی دا مال سرا او پا ملاقات کولو دا قبرون سرا حتی عزتم المقادر مقصد دا صورت تکاثر صورت کی تجہید من الدنیا نے مینہ ختمی آتو جو پیدا گئی آخر طرف تھا دنیا نے مینہ اللہ کو متکاثر غافل کری تاثر آجر والد مال تکاثر مال غافل کری سریعت دننا وعلمو انما الحاد دنیا اعلمو انما الحاد دنیا حدیث کیوں لائبم و لاؤن و زینتن و تفاہرم فینکم و تکاثرم الاموال والاولاد یاکوالی رہی فمال و فاولاد کے غصب دارے فیوب الفقر دے زمان بنگلہ خدا سریعت تاثری اچھت مقام میں دے چھتا بنگلہ میرا عہدہ میرا تاثری ملا یو دے زیر قابو کرے فرے کے زار داد اللہ دے کے رون پر رون بانی فقر کے لار تجوی بانی گاوانڈی پر گاوانڈی ملا داد فخر شینو دنیا فخر کچا کرے صورت کار کے تیر شیو اغفا وانا چه فخر پاکپل مال کرے نو اللہ تے اغفا وانا غصر اغربل کمزوری مومنو تے ویلو یار زخم اصل زن بانے فخر کو ما فواستو ما بانے فخر کے تاس رزنشتا تو کو بیدی نہیں نوی رخج دنشتا نستاشتا نوی دبتوشتا نفدا سے مال و فدا سے کوتا و فدا سے روزتا ہاں فخر فارا چانا پکا دے چانا سر جنوی دا نن سبا نن تالا داشے ملاوی کا مرش بیتر میں ملاوی یہ سب نشتا داو دا بنگلو بات اس تاری گری علاو کمتکال سرو ہاں بات ہاں داکر فارا چھو دگری آتے رہ کرے وا نور کتاؤں لے کی پاچی کرے وا سمندر پگارا تو تیریو ہاں اگر اکھو مکلب پروگرام کرے ہو ڈگری حاصل کرے ہو آپ ویسے پوچھے تو نمبر پاس کرے باپ ملکوں کے اگلار کسان دام بھی اور تیارے کی اگر سندوب کو آج چاہ ڈگری حاصل کرے ہو آپ سندوب کو روٹے دانا سشوا ڈگری دانا سشوا آگا من نہ ہوتا آگا باپ کا ڈگری آگا پلا کر رہو لے کر آگا دانا سشوی آگا پلا ریزی پر ڈگری سکم ڈگری والا میں سے پر ڈگری سکم ڈگری بخرمہ ڈگری بس گیا ڈگری وہ آگا داخل بھی کاغذ اطلاعم پکار جی آغاز خجر پکار جی داخل قرآن کی ہوئی سورت رات کی اور سورت مومن کے ومن فلا من آبائیم و ازواجیم و ذریاتیم ومن فلا شاہ کے قرآن نظر کو قرآن بیان کو نزاغوں تو بے اکلا تو بدا مننا تو قرآن والا رتلا اللہ تو قرآن والا خزلہ تو قرآن والا امزول اللہ بچولا تولا دعا والی آگا دگری تھی تو دنیا حاصل کرے آگا لنگ والی آگا ہم جاگا سے لارے لار و مورم جاگا سے پاتے جو ویسے من بچے و موقع من لبتے رہے پیسی گردی آئی آئی نو آخواہ سے لار یو راروانی اسلام آباد میں پہیر سور سجی اولا کسان اغم دبان راستا دلوی آتی لکڑی وار حدیر خوشحالو شزیب امرائشی و مذیبہ کے خیر کو کنون بجولو پیسی بگتو ہو بس راغون دول دکل کو خیر لارے کی اکسیڈنٹ ہو شو حالت مر شو دگری پا دیزا دار امور خفو ویدا سو شوے اگر زندگی میں زمین تو پیسے اغم لا لے اور الگ مانا لا دا ڈگری سے ڈگری مرا تو بنگلو باہر دے ڈگری کو آگا تھا تو دنیا کی نو ہم ڈگری دا تو دنیا نہ لا لے نو ہم ڈگری دا ڈگری پہ ڈگری دا ادم زمین شیخ الحدیث سیب نشتا اور دعا ہو لگی نن زمین شیخ القرآن نشتا اور دعا ہو لگی دا ڈگری وا ہر جے کے نن داغے ڈگری دا تو کم داغا ڈگری چلے گی ہاں داغا ہر یو شاگر داغا ہر یو بچے داغا سے ڈگری دا اور دعا ہو سکے گی ڈگری کو آ رہا ہوں ہمارا اور پیغول کی آگت دعا دا ہاں پاکستان کی آگت دعا دا کم کم دیر میں نہیں آلو بعض ملکوں کے در سڑے کے ناسی اور اللہ سے معافرت نصیب کی دا ڈگری نا آگاہ نشتہ ہو سکی ڈگری دا ہزار انگیاد ہے کہ ڈگری دا اور دادا ڈگری اگر سے نشتا ڈگری نشتا ڈگری شتا اور نشتا ڈگری شتا اور نشتا ڈگری دا نا اپنا رہے کو ڈگری بس کم سا ڈگری خدا اپنا رہے فخر کے نماز دیو کو دیو ڈگری آتا وہ ڈگری آگا بچی دا چاہتا قرآن اپنا کر آگا دین دا کر اور خلق کو تا روشنائی ورکلا آگا ڈگری و مرا من ریشی انسان مال کے ولی مال ہوگا تھا وہ بولے کہ غافل دل کی توبہ تعلیم زدے کہ کوئی بشے تازو پا حقیقت دا دیمان بیا یقینن زدے کوئی بشے تازو پھر آج لازم میدان دا قیامت تارا اول با پوشے کہ قبر تلازے یاد قبر نا پورتگی گے میدان دا قیامت تارا یہ جو رو آمان ہو مکی تیر جو کل لا یقینن کہ کوئی دے تازو پر اینی یقینی ترا نو لمال حاکو متکاسو تازو مان لگے جمع کرے خوکوئے نہیں کنا کہ کوئی دے یقین تاسو ار جانم لرا آرا سا جانم نہ جانم جے یقین خام خا پی تاسو جانم لرا پسل کو یقینی پارا جدو یقینی یقینی بجا نم وینی تو ما خدا نے کہا ماما جمع کہو اور جناب دن ازا صلا بندہ من کہو ہاں سم لطف النا یو میزنا نیم کیا بخا مخا تپوس کو یہ جی ساسنا وزار کیا مت کی زمین مکن مبارک کے لی نعمت قرآن ہو لی نعمت یخ بھوئے لی نعمت اگر پیغمبر ہو زاد المسجد کر کے انو زاد نعمت سے شکر یاد آل وقت ہوئی فاما بنعمت ربی کا بعد دیس سم لطف النا یو میزن علی نیم سورت کی تجہید دنیا نے ملے ختم اور توجہ کرا کے اخر طرف